محفوظ این چی؟ مجروره. هر یک از این دوتا مجروره. بلامن مجرور به لام هم هستن. مفتوحتن جارتن مفتوحتن فعل مستغاث، یعنی فعل مستغاث من. مفتوح لزیدن در مستغاثون من. لوقوعها بعد حرف ندا، چون واقع شده بعد از حرف ندا، درست شد؟ این شده مفتوح. میگه مگه چه اشکالی داره؟ مگه حرف میگه در واقع انگار که این بعدش ضمیر واقع شده. چون شما وقتی میگی مثلا یا زید، اگه بندازیش تو لوله آزمایش باید بگی ادعوکه، چون وقتی من بخوام شما رو صدا کنم میگم یا زید، با یا خطاب به شما میکنم، آهای زید، شما میگید بله. ولی اگر بخوام بدون یا بگم باید بگم چی؟ نمیگم ادعو زیدن که، ادعوکه. پس این منادای جای چی نشسته؟ جای کاف نشسته. یا هم جای ادعو نشسته. حالا اگر لام بر سر کاف در میامد چجوری میخوندیمش؟ لکه. لام جر با ضمیر مفتوح میشه. پس به این دلیله که لزیدن شده چی؟ مفتوح. چون زید شخصیت ضمیر رو داره، جای بگید ضمیر نشسته. حکمت رو فهمیدید دیگه. بعد حرف ندا موقع از ضمیر الذی تفتح لام الجر معه، ضمیری که لام جر با او چی میشه؟ مفتوح میشه. فی نحو لک لهو، فی نحو لک و لهو. و مکسورتن سلام علیکم بلام جارتن مفتوحتن در این مستغاث من و مکسورتن فی المستغاث له، اما در مستغاث له میشه مکسور علا اصله ها، تو پا اصلش نگاه کن، لزیدن لامره. پس اگر از همون پرسیدن چرا لزیدن حرف جرش لام مفتوح شده چی میگیم؟ میگیم به دلیل این که بر سر چیزی در آمده است که جایه بگید ضمیر نشسته، و حرف جر لام بگید با ضمیر مفتوح میشه، مثل لک لام. این تمام شد. دو، ان لام الاستغاثه، لام استغاثه یعنی لام مستغاث من، لام لزیدن. من گفتم این متعلق به چیه؟ استغیثه مقدر، یا بگو این یایی که ازش نیابت کرده. ان لام الاستغاثه تتعلق به فعل ندا، منظور فعل الاستغاثه یعنی استغیثه، المحذوفه. بعضی گفتن متعلق به اون استغیثه مقدر نیست، بلکه متعلق به این یاییه که بگید نیابت از استغیثه کرده، درست؟ و تقدیرو فی قولک یا لزیدن الکریمه للمسکین، یعنی آهای زید بخشنده، من تو رو صدا میکنم تا به داد این بیچاره برسی. خب این الان لزیدن جار و مجرور، بعضی ها میگن متعلق به استغیثه مقدره که یا ازش نیابت کرده، بعضی ها میگن متعلق به خود یاست، چون این یا جانشین چی شده؟ فعل شد. کریم صفت زید. للمستکین چی؟ للمسکین چی؟ میگه اونو میخونی. این معادله اینه که بگی ادعو زیدن الکریمه، یا جانشین ادعو. حالا ادعو بهتر بود اینجا بذاری یا استغیثه؟ استغیثه دیگه، چون باب استغاثه است. حالا ایشون گفته ادعو، ادعو زیدن الکریمه لاعانت المسکینی. سلام علیکم. این ادعو بهتره که اینجا تبدیل به چی بشه؟ بگید استغیثه. و بعضهم، اما بعضی از نهاد، یعلقها به حرف ندا، منظور به حرف استغاثه است. بعضی از نهاد اینو متعلق میکنن به همین یا که نیابت از استغیثه کرده. القائم مقام ادعو، منظور القائم مقام استغیثه. خوب ننوشته اینا رو. و منهم، پس چند تا شد این لزیدن الان چند تا ترکیب داره؟ یکی جار مجرور متعلق به استغیثه مقدر، یکی جار مجرور متعلق به این یایی که نیابت از استغیثه کرد. بله دیگه، لفظا مجروره، محلا منصوبه، مفعوله دیگه. و من هم من یعلق لام المستغاث له، مستقاسون له کدومه؟ لعمره. میگه بعضی از نهاد کسیست که معلق میکنه لام مستقاسون له رو به حالن. منم همین کار کردم و نه گفتم این لعمره متعلق به یه مستقاسن مقدره و حال است از برای زید، یادتون هست یا نه؟ گفتم جار و مجرور بعد از معرفه میشه حال. و من هم من یعلق لام المستقاسله به حال محذوفته فیکون و التقدیرو یا لزیدن مدعوون. من به جای مدعوون چی گفتم؟ مستقاسن، چون باب استقاس است. مدعوون لمسکینن، لمسکینه این مدعوون حال است از برای زید، چون جار و مجرور بعد از معرفه میشه. تمام شد. حالا ما یه وجهی داشتیم استغاثه، خوندیم چجوری بود، بعدم گفتیم استغاثه یا با لام میشه که بیشتر از همه است، یا با الف میشه، یا اصلا گاهی اوقات تون صدا استغاثه رو ایجاد میکنه، نه لام داره نه الف داره، سه شکل بود. ولی مستغاثون له همیشه با لامه. البته گاهی اوقات هست مستغاث مستغاث الله به جایی که با لام بیاد با من میاد. اونجا چی بود؟ اونجا از دستش مینالیدیم، از دستش میرسیم، میگویدیم یا لزیدن یا لشجا من الاتات المفسدینی. از دست این بگید آدم های سرکش فاسد. حالا این بحث استغاثه تمام، میایم سر یه مبحث دیگه. گاهی اوقات ما همین سبک استغاثه رو داریم ولی برای استغاثه نیست، برای تعجبه. مثلا میگه یا لل عجب، یا لل عجب، لل عجب. میبینی سیاق همون سیاقه، بگید استغاثه است ولی تعجب به کار رفته. این چطوره؟ نگاه کن، کل ما تعجب من ذاتهی، هر چیزی که نه گوش کن تعجب بشه از ذاتش. مثلا فرض بفرمایید که شما میاد نگاه میکنید میبینید چقدر آب اینجاست، یه دریاچه آب جمع شده، تعجب میکنی از آب، آب خود ذات آب که زیاده، میگی یا لل ما، یا لل ما، یعنی وای وای چقدر آب، تعجب کردید. اینجا تعجب از ذات شده. اومن صفتهی، گاهی اوقات از خود ذات آبه تعجب نکردی، از صفتش. مثلا نگاه میکنی یه استخر رو میبینی چقدر تمیزه، شفاف، ها؟ اونجا از صفاء او تعجب میکنی، از پاکیزگی او تعجب میکنی، از خود آب تعجب نکردی، از صفتش. او من صفتهی، اگر چنین باشه، کل ما تعجب من ذاتی او من صفتی یجری مجرا المستغاث، جاری مجرایی بگید مستغاث. انگار ما از تعجب یا از آبی که تعجب کردیم بگید کمک میخوایم که پاشو بیا. یجری مجرا المستغاث فی کل احواله، در تمام حالاتش، اون سه شکلی که گفتیم، مواردی که بود. فتقول، نگاه کن، یا للبحره، یعنی اوه چقدر دریا، چه دریایی، اینجا از ذات دریا تعجب کردیم. یا لسمک، چقدر ماهی، سمک اسم جنسه، اسم جمعه، سمکتون یعنی یه دونه ماهی. این یا لسمک، ببینیم چقدر شیلات ماهی گرفتن ریختن، یا لسمک چقدر ماهی، تعجب کردیم از ذات ماهی. ازا تعجبت من وجوده ما، بخش دوست از تعداده یا از خود ما؟ نه نه، تعداده اینجا، از جنس کدوم؟ ذاته. اون ذاته. حالا میگیم مثال، ازا تعجبت من وجوده ما او کسرته ما، اینجا ممکنه که بگو از کسرتش تعجب کنی یا از وجودش تعجب بکنی. کسرت صفته، درست شد؟ اما وجود نه، میگه یا دریا میبینی، میگه اینجا نباید دریا باشه، یا للبحر، او عجب دریا، رسیدیم به دریا، یا لسمک، عجب چقدر ماهی، متوجه شدید؟ بس کسرتش. و تقولو، الان نگاه کنید، یا لداهیت دحیا، داهیه یعنی مصیبت، دهیا یعنی خیلی مصیبت بار، یعنی ای وای چه مصیبته، بگید مصیبت باری، تعجب میکنی از این مصیبت مصیبت بار. اینجا از چی داری تعجب میکنی؟ از صفتش. نه نه، مصیبتی دهیا شدت داره، خیلی. ازا تعجبت من شدتها، از شدت اون مصیبت داری تعجب میکنی. عداهیه الفلام داره، یه مصیبت سنگینی اومده، میگی یا لداهیت دهیا. از خود مصیبت تعجب نکردی، از شدت اون مصیبت. و جسامتها، جسیم بودنش، خیلی همچین گت و گنده بودن اون مصیبت. پس بنابراین ببین، شما لام داخل کردی بر چی؟ بر چیزی که ازش تعجب کردی. حالا اون چیزی که ازش تعجب کردی یا از ذاتش تعجب کردی یا از صفتش تعجب کردی. و تدخلو اللام المفتوحت علل مناد المحدد. پس یکی دیگه از چیزایی که لام استغاثه بهش داخل میشه که دیگه نباید بهش بگیم لام استغاثه، باید بگیم بهش لام چی؟ لام تعجب. اون لام تعجبه، درست شد؟ صیغه تعجب. یک جای دیگه هم باز این لام داخل میشه، کجا؟ بر منادای محدد، منادایی که بگید تهدیدش کردیم، برای تهدید. الان اگه من شما رو صدا کنم میگم یا زید، خب میگید بله صدا کردم، اما یه موقع میخوام شما رو در ندا تهدید کنم، بترسانم، اینجا با لام میاد، نگاه کنید، یا لزیدن، اینجا ازت کمک نمیخوام، ازت تعجبم بگید نکردم، یا لزیدن یعنی آهای زید، لعقتلن نکر، این لعقتلن نکر، لام با نون تأکید جواب قسمه، یعنی والله لعقتلن نکر، به خدا میکشمت. از این ما میفهمیم تهدیده، از این میفهمیم بگید تهدیده. ولی اگه بود یا لزیدن لعمره، میگفتیم استغاثه است. متوجه شدی؟ اینجا الان ما فهمیدیم که این برای بگو تهدیده. پس لام اینطور نیستش که هر کجا لام دیدید مفتوح بر سر اسم در اومده زود بگید کمک خواسته، ممکنه برای تعجب باشه از ذات یا صفت، ممکنه بگو اصلا برای تعجب یا استغاثه نباشه، بلکه برای تهدید باشه. قرائن سخنه که به شما کمک میکنه، یا حرف ندا، درست شد؟ جای ادعونش هست، لزیدن جار و مجرور متعلق به یا متعلق به ادعوی مقدم، دوتا قول بود دیگه. لقتلن نکه فعل و فاعل و مفعول، درست شد؟ این جواب قسمه، یعنی والله مقدره لقتلن نکه. به قرینه این قسم و جوابش ما میفهمیم که این یا لزیدن برای تهدیده. فواید میگه که اذا وقع بعد حرف ندا، اگر واقع بشه بعد از حرف ندا، مالا ینادا حقیقتا، بعد از حرف ندا چیزی اومده که واقعا حقیقتا نمیشه منادا باشه، چون منادای حقیقی اونیه که ما میگیم حسن آقا، اون میگه بله، خوندیم المطلوب و اقبالو، خوندیم با هم ها، مطلوب اقبالش به حرف ندا، اما این از اون چیزاییه که اقبال نمیتونه بکنه، مثل عجب، عجب یعنی شگفتی، یا لل عجب، ها؟ مثل سوره یوسف دیدید، میگه وقتی که اون بابا دلبش رو انداخت توی چاه، بعد که کشید بالا گفت چی؟ قاله یا بشرا هازا غلام، ها؟ این یا بشرا، مگه کسی میتونه بشارت رو ندا کنه؟ یا بشرا، که حالا بعضی خوندن یا بشرای، یعنی ای مژده من، ها؟ این بشرا یعنی بشارت، یعنی یا ایت و حل بشارتو، مگه بشارت منادا میشه؟ نمیشه که، این برای تعجبه، درسته؟ چون بشارت واقعا جوری نیستش که بگیش بگی آقا بشارت، اونم بگه بله، بشارت یعنی مژده چیزی نیست که. میگه اذا وقع بعد حرف ندا مالا ینادا حقیقتا نه و یا للعجب، حالا این با لام آورده، میتونست اونجا هم به جای یا بشرا بفرماید چی؟ یا لبشرا. میگه یا للعجب یجوز ان یکون مستغاثا، میگه این الان یا للعجب منادا نیست، همونطور که یا بشرا منادا نیست. خب حالا این مستغاثه، ما از تعجب استغاثه کردیم ها، یعنی پناه بردیم به تعجب، یعنی ای تعجب خواهش میکنم بیا الان وقتشه. یا در بشارت اگه تو تفسیرها نوشته بودی دیده بودید، نوشته بود که ما میگیم یا ایتو هر بشارتو تعالی فهازا وقتک، یعنی ای بشارت بیا جلو به داد من برس الان وقتته. منادایه بگی مستغاثه یا نه برای تعجبه، درست شد؟ یعنی ای بشارت ما اونجا کدومش بهتره؟ در بشارت، در بشارته بگی درای تعجب باشد که به شکل استغاثه داره بیان میشه خیلی بهتره. یعنی تعجب کرد گفت یا بشرا ای مجده، میگه یجوز ان یکون مستغاثن، میتونه مستغاث باشه. میگه خب اگه مستغاث باشه مستغاثن لکو، میگه ول مستغاث له محذوف، اونجا بوده یا بشرا لی، یعنی ای بشارت بیا به داد من برس الان جاشه. درست شد؟ فتفتح اللام، اینجا لام مفتوح میشه یا للعجب، و یجوز العکس فتکسرو، این خیلی کمه، این و یجوزو یعنی و قد یجوزو. میگه یه نفرم بخونه یا للعجب ها، بعد بگو منادایه حذف شده. منادایه چی شده؟ حذف شده. یعنی مثلا یا قومه للعجبی، یعنی ای قوم من، یا لقومن للعجبی، ای قوم من بیاید به داد من برسید به خاطر این شگفتی من ها. این خیلی ضعیفه ها. که چی شده؟ میدونید چرا ضعیفه؟ چون ما یادتون باشه خوندیم دیروز با هم، فکر میکردم شما به من میگید که استغاثه قابل حذف بگید نیست. خوندیم با هم یا نه؟ کجا خوندیم خصوصیات مستغاث رو که گفت حذف نمیشه؟ میدونم به فواید باید باشه که قابل حذف نیست، درست شد؟ مشخص که قابل حذف نیست. آها نگاه کنید تو همون تو فایده ولا یجوز رو بگید حذفها، ولا حذف مستغاث، نمیتونیم ما حذفش کنیم اینجا، ولی حذف کردیم. اگه لیل عجب بخونیم چیکارش کردیم؟ حذفش کردیم. برای همین هم گفتم بگی خونید و قد یجوز، یه درصد ممکنه اینطور باشه، و الا چی بخونیدش؟ بخونید یا لیل عجب. نه نه اگه بخون، آره اون یه لی داشته حذف شده، ولی اگه لیل عجب بخونید یه لقومن داشته که حذف شده، لقومی بوده. میگه و یجوز و ان تو آقبه، چون مستغاث له قابل حذف بود. یادتونه نه؟ یا للمسلمین دیدید که اون اگه بخونیم یا للعجب مستغاث لهش حذف شده، بوده یا للعجب لی، یا بشرا لی حذف شده، اونم نداره. ولی اگه لیل عجب بخونیم مستغاث من حذف شده و مستغاث من قابل حذف. و یجوز ان تعاقب لیل الف المتعجب من نحو. میگه ما جایزه، ببینید الان تو همون یا لیل عجب هست، شما لامو بردارید جاش الف بذارید یا عجبا. اتفاقا تو نهج البلاغه تو اون خطبه‌ای که امیرالمومنین برای اهل انبار خوند که گفتش که عجیب اومدن از خلخال و علنگو و این افراد برداشتن و اگه کسی بشنود این رو و نمیره حق سزاوار مردن است و اگه نمیره بی غیرته، همونجا برمیگرده میگه یا عجبا لهؤلاء القوم لجد هؤلاء فی باطله و فشلکم فی حقکم. میگه یا عجبا یعنی چی؟ یعنی ای شگفتی بیا به داد من برس. یا عجبا لهؤلاء القوم لجد هؤلاء، برای جدیت اینا، یعنی این جای حرف داره. میگه جایزه که ان تعاقب، درست شد؟ و یجوز ان تعاقب لیل الف المتعجب من، جایزه شما به دنبال بیارید برای الف متعجبون من رو، درست شد؟ الف رو بذارید برای متعجبون من، یعنی نه و یا تربا میتونستید بگید یا لت طرب، ولی حالا گفتی چی؟ یا طربا. وقت یعنی ای خوشحالی بیا الان جاشه، مثل بشرا دیگه. میگه وقت یجرد و منها و منالیا، گاهی اوقات هستش که خالیست، هیچی نداره، نه الف داره نه چیز دیگه. فیقال و یا بگو تربو، هیچی نداره. نوشته وقد یجرد و منها و منال یا منال لام، مال من نشه منال یا، غلطه، باید بشه چی؟ یعنی یا نل یا لتربن نگفته، یا تربا هم نگفته، گفته یا تربو. میشه سه شکلش دیگه، مگه منادای مستقاس سه شکل نداشت؟ یا میگفتیم یا لزیدن، یا میگفتیم یا زیدا، یا میگفتیم یا زیدو، همون سه شکل قبل. این هم همونه، یه چیز جدیدی یا للعجب، یا عجبا، یا عجبو، یا تربو. حاشیه دو رو ببینید، سه هاذه لامو هی لامو تخصیص تهذیز ادخلت علا متن لل استقاست و تعجب. این مال کجا هست؟ میگه کل من المستقاس و المستقاس له مخفوض بلام جارت مفتوحه فی المستقاس لوقوعها بعد حرف ندا موقع از ضمیر الذی تفته و درست شو لام جر معهوفی لام الجر معهوفی نه بلک و لهو و مکسورت فی المستقاس له علا اصلا. میگه هاذه لام هی لام تهذیذ، غلطه، تهذیذ مال منش تهذیذ، تخصیص یعنی اختصاص میده به مستقاس، یعنی لامیه که برای لام چی؟ برای. این نوشته تهذیذ، تهذیذ یعنی تشویق، غلطه، لام تخصیصه، همون لام جر. ببین الان شما میگید هاذا الکتاب لزیدن، یعنی چی؟ این کتاب اختصاص داره به زید. اینم یا لزیدن لعمرن، یعنی آهای زید از تو کمک میخوام. این کمک اختصاص به کی پیدا کنه؟ بله، میگه هاذه لامو هی لامو تخصیصه ادخلت علامتن، داخل شده به عنوان علامت لل استقاسته او تعجبه، داخل شده به عنوان علامت برای چی؟ استقاسه یا تعجب. مجرور، مجرور، مخفوض یعنی مجرور، خفض یعنی جر. پس هاذه لام، این لامی که الان شما دارید، چه لام اول چه لام دوم، برای اختصاصه. اولی اختصاص داره به مستقاس من، دومی اختصاص داره به مستقاس له، درست شو؟ چه توی تعجب چه توی بگید استقاسه. پس اگر شما میگید یا لزیدن هاذه لام هی لام تخصیص، این لام تخصیصه، یعنی اختصاص داره به بگید مستقاس من، یا لعمرنش اختصاص داره به مستقاس له. ادخلت علامتن، داخل شده این اولی خصوصا یا لزیدن به عنوان علامت برای استقاسه یا بگو تحجب. مثل که الف وارد میشه برای استقاسه یا تحجب. خب این تمام شد. حالا ندبه ساده تر از استقاسه است. اصلا کلمه ندبه خودش یعنی این که انسان آرام آرام بنالد و از چیزی اظهار بگید نالیدن کند. ان ندبتو، ندبه چیه؟ میگه الف لام داره ها، این ندبه در اصطلاح نحوی ها. ان ندبتو هیه نداء المتفجع علی، ندا کردن کسی که فجیع بهش وارد شده، مصیبت بهش وارد شده. یه کسی که متفجع علیه اونو ندا کنه. اول متفجع من، یا ندبه کنیم کسی رو که دردی از او به ما رسیده، در متوجع یعنی درد کشیده شده از او، یا متوجع له، یا درد کشیده شده برای او. حالا اینا مثال بزنیم ببینید. و عداتهو وا، وا عداتشه. نه با نگاه کنید، وا عنوان الوفا، ای ناله از دسته بگید بی وفایی، وای که نشان وفا کو. این الان داره می نالد از چی؟ از بی وفایی که نشان وفا از بین رفته. پس متفجعون علیه، ما فجیع و به قول معروف بدبختی کشیدیم برو. کدومه؟ عنوان وفا. عنوان وفا چیزیه که فجیع برش وارد شده. و عنوان الوفا و و مصیبتا، از مصیبت مینالیم، یعنی این مصیبت چیزیه که ما داریم ازش مینالیم. این متوجه اون منه، درد کشید، وجه یعنی درد، درد کشیده شده از اون. و قلبا، دل قلبش درد میکنه، آن دستش گرفته میگه و قلبا، یعنی ای وای قلبم. این متوجه هم لهه، متوجه شدی؟ بله؟ نه نه، این الف و ها علامته، بگید ندبه است، متوجه شدی؟ برای خاطر که دراز بشه دیگه. اگه بگه مثلا ما خودمون هم میگه ای قلبم، اینطوری میکشد، این هم هم و قلبا. پس بنابراین ما یه چیزی رو از دستش بنالیم، یه چیزی رو براش بنالیم، برای او بنالیم، به خاطر او بنالیم، یا دردی فجیعی بر او وارد شده ما داریم ازش مینالیم. اینها ندبه است، حرفش هم وای، وا مصیبتا، وا ویلا، ویل یعنی مصیبت، وا ویلا. نگاه کنید فوائد. قد تکون ادات الندائه، ادات الندبته، یا رئیس بود دیگه، یادتونه تو استغاثه هم به کار میرفت، تو ندبه هم گاهی اوقات میاد، یعنی همینجا به جایی که بگی میگی یا عنوان الوفا، یعنی به این شکلی که تلفظ میکنه آدم میفهمه بگید داره دلش برای این میسوزه. یا عند امن اللبس، البته به شرط این که بگید اشتباهی پیش نیاد. آخه یه موقع هستش که شما مثلا داری یه چیزی رو مینویسید، میگید فلانی از در وارد شد و مثلا گفتش یا حسین یا زید، خب این تو تلفظ اگر شما تلفظ کنی میتونی ندبشو از بگید، نداش تشخیص بدی، ولی گاهی اوقات تو نوشتن، تو عبارت، تو مسائلی که از ممکن، اینجا باید از وا استفاده کنی جایی که نیست، اما یه جایی که قرینه هست بگید میتونید. شما مثلا طرف میزنه تو سر خودش میگه یا حسین یا حسین یا حسین، این داره ندبه میکنه، این ندا نیست، متوجهی؟ این متفجعون علیهش، اونی که بر او فجیع و مصیبت وارد شده رو داره براش گریه میکنه که حضرت ابا عبدالله. پس بنابراین عند امن اللبس بالمنادا، به شرط این که بگید با منادا اشتباه نشه، با منادای محض، ولی ندبه هم یه ذره ندا توش هست، با ندا منادای محض بگید اشتباه نشه. کما لو ندب، ببین الان مثال میزنه، کما لو ندبت سکلا، سکلا یعنی زن بچه مرده، متوجه شدی؟ زنی که بچهش مرده، نه اینکه چیز شده تو شکمش مرده، یعنی داغ دیده. حضرت ابا عبدالله به هر وقتی که جلوی کاروان رو گرفت و چیز کرد بهش گفت سکلت که امک، سکلت که امک، یعنی مادر داغتو ببینه، این نفرینه سکلا، یعنی مثل این که میگه ندبه کند یک خانومی که بچهشو از دست داده، فقیده ها، فقیده ها یعنی بچه از دست داده شد در فقدان، فقیدش رو فتقولو یا ولدی. خب ما اگر گفتیم فلان مادر رفت سر قبر بچهش نشست و با حالت نالان گفت یا ولدی، خب هر کسی اینو بشنبه میفهمه این ندبه است، درست شد؟ ولی اگر یک جایی این قرائن نبود، گفت یا ولدی، خب مادر منم منو صدا میکنه میگه یا ولدی، این با منادا اشتباه میشه. لذا میگه کما لو ندبت سکلا فقیدها فتقول فتقولو یا ولدی لحفی علیک. الان این لحفی علیک، لحفی مبتدا علیک خبر، لحف یعنی تأسف، افسوس، آه ناله، یعنی ای فرزندم آه و ناله من بر توست. آدم میفهمه که بگید اینجا داره چیه؟ از دست بچهش که بر اون مصیبت رسیده ندبه میکنه، متفجه. بله متفجه هن علیه، یعنی بر اون بچه فجیع وارد شده، مصیبت برش وارد شده. فاذا کان المندوب یلتبس بالمنادا، اگر یه جایی ندبه با منادا چیه؟ اشتباه بشه با منادای محض، بالمنادا محض، اونجا باید چکار بکنیم؟ از وا استفاده کنیم. فلابد من الحاق علامت ندبت بهی، باید علامت ندبه بهش ملحق کنیم. حالا علامت ندبه چیه؟ وا. فلا یجوز و ترکوها، و جایز هم نیست ترکش کنیم، چون ما حرف میزنیم مردم غرضمون رو بفهمن. حالا اینجا اشتباه بشه که دیگه مطلب من میخوام ندبه کنم، طرف ندا میفهمه، من میخوام ندبه کنم او بگو، ندا میفهمه. فی قول کرد وا من ملک فؤادی، داره ناله میکنه از کسی که دل او رو برده. حالا اگر بیاد بگه یا من ملک فؤادی، میگن داشته بگو عاشق خوده، اون معشوق خودش رو چکار میکرده؟ صدا میکرده. این داره میگه وا من ملک فؤادی، معشوق مرده یا مصیبت دیده، این داره ندبه براش میگه. گوش. بله میشه ای وای از مصیبتی که به کسی رسیده که دل منو برده. خب لا یجوز و حذف و حرف ندا فی ندبته، معلومه حرف ندا رو تو ندبه نمیشه حذف کرد، تو استغاثه هم نمیشد. چرا؟ چون تو ندبه و استغاثه، نه تو ندبه و استغاثه، غیر از حالا اشتباه، تو ندبه و استغاثه طول صدا برامون بگید مهمه. لا یجوز و حذف و حرف ندا فی ندبته ولا حذف المندوب. تو منادا میتونستیم منادا رو حذف کنیم، ولی تو مندوب مستغاث نمیشه. چرا؟ چون مندوب ما میخواییم یکی رو بگیم که برات داریم گریه میکنیم، بعد حذفش هم بکنیم، خب این که نمیشه که. کدوم؟ من؟ من موصوله. نه وا، وا حرف ندبه، این بد نیست بنویسید، وا حرف ندبه، من مندوب، منادا مندوب مفرد معرفه، لفظن مبنی بر سکون، لفظن مبنی بر سکون، تقدیرن مبنی بر زم، تقدیرن مبنی بر زم، محلن منصوب، محلن منصوب، منصوب به اندوبوی مقدر، اندوبو مقدر. ملک فؤادی دیگه مشخصه، فعل و فاعل و مفعول، فاعلش هم عاید است. ما گفتیم مستغاث چند تا حالت داشت؟ سه تا، یا با لام بود، یا با الف بود، یا بدون اینها با تون صدا شناخته میشه. حالا مندوبه ببین، للمندوبه ثلاثه تا اوجه، مندوب هم سه شکل داره. ان یوسل آخره بالالف، آخرش الف بچسبه، نحو وا یوسفا، وا حسینا، یا محمد، آخرش الف بچسبه. این یک. دو، ان تختمه بالالف و ها سکت فی الوقف، دوم اینه که غیر از الف های سکت هم بهش بچسبونی. های سکت اصلا جاش کجاست؟ تو موقع وقفه، در غیر وقف نمیشه، لذا این فی الوقفش مشخص وقتی های سکته، این دراسترش میکنه، وا یوسفا، وا یوسفا، اینطور. این صورت دوم، این در واقع همون صورت اوله، فقط های سکت بشه زار. سوم، ان تبقیه او علی حالی، نه الف با آخرش اضافه کنی، نه ها بعد از الف، صورت اول همون دو سر جاش بمونه، مثل چی؟ مثل ندا، مثل منادا، نه با وا یوسف و همین از وا ما میفهمیم که این چیه، میفهمیم ندبه هست، ندا نیست. بله دیگه، منادا مثل منادای مفرد معرفه است دیگه، مبنی بر ضمه دیگه. فواید: ان الالف تلحق المندوب، الف به آخر مندوب اضافه میشه، لعجل مد صوت بهی، که دیگه بلدید دیگه، برای اینکه صدا رو بگید کش بدیم که بیشتر نالمون مشخص شه. اظهارا لشدت الحزن، بخاطر اینکه بخوایم شدت حزن و اندوه خودمون رو بیشتر اظهار کنیم. نبو وا کبدا، ای جگرم دلش درد میکرد، این میشه کدوم اگه گفتید وا کبدا؟ ببین وا کبدا من هازه المصیبه، نه مثل متفجه اون لحی، یعنی داره از دردی که به کبدش رسید، جگرش رسیده میناله. منهاز المصیبه، یعنی ای جگرم از این مصیبتی که رسیده، یعنی جگرم میسوزه. وا کبدا منهاز المصیبه، ای وا یعنی اندوگو، کبدا درست شد مندوبشه، منهازهی متعلق است به وا یا متعلق است به ما اندوگوی مقدر، یعنی می نالم از درد جگرم به خاطر این مصیبت. فعضا ندبه، فعضا ندبه المختوم و به الف. حالا یه چیزی میاد میگه که یه کل اسمایی داریم مثل موسا، ایسا، آخرش خودش الف هست، اینها پس اون صورت وا یوسف ها رو دیگه بگید ندارن. اگه بخوایم ما ها بیاریم چی میشه؟ فعضا نده و المختوم و به الف حذفت الفه لالتقاء ساکنه، چون میدونی چرا؟ اینا برای خودشون یه قانون درست کردن، گفتن های سکت کجا میاد؟ بعد از الف ندبه. بعد گفتن یه الف آقا موسا و ایسا که الف خود شد، گفتن خب ما یه الف دیگه هم آوردیم گوشیم بغلش، دو تا الف ساکنه، خونده نمیشه که یکیش افتاد. کدوم ها افتاد؟ مال موسا و ایسا، چون یه الف باید باشه که بشه ها پشتش بیاری، درست شد؟ پس اگه گفتن وا موسا، این الفش الف ندبه است، الف اصلی موسا حذف شده. ها؟ علم غیب داشتیم حذف شده؟ احسن، استدلال کردن، درست شد؟ چون گفتن های سد بعد از الف ندبه میاد، این الف آقا موسا ندبه نیست، نمیشه های سد برش بیاریم، پس الف های سد رو آوردیم، الف موسا رو حذف کردیم. فعضان نده به المختوم و به الفن حذفت الف و الالتقاء ساکنه بینها و بین الف ندبته، فیقال و وا مصطفى، وا موسا، ولا تکون الها و الا ساکنه، اینها باید ساکن باشه، چون وقفه دیگه، باید بگی وا مصطفى دیگه، نمیتونی بگی وا مصطفى هو، وا مصطفى ها حرکه بگید های سک نمیگید. و یجوز و زمها فی شعر، میگه حالا اگه جایی تو شعر گیر کردی وا مصطفی هو، وا مصطفی هو اینطور گفتی اشکالی نداره. بعد من دعایی کارش کنم بکنم خب بسید ببست اینکه اگه ما اینو بخواییم بست کنیم به جمعه باید های سکت رو حذف کنیم، باید دو راه داره، اگر وصل کردی به جمله دیگه ولی وقف خوندی وصلش نکردی وا یوسف ها، اما اگر وصل کردی مثلا فرض کن گفتی وا یوسف ها بعد وایسادی گفتی احبک، این میشه. اما اگر نه گفتی وا یوسف ها احبک، اینجا چون وصل کردی دیگه ها رو باید وصل کنی. بله وا عزبا، برای عجب آخه چیکار بکنه؟ ندبه واسه بکنه؟ عجب نه متفجهان علیه، نه متوجهان منه، نه له. نه این حساب یه چیز نه، اون یه بحث دیگری داره، اون مال اینجا نیست، اون مال اینجا نیست. گوش کن، اذا کان آخر المندوبه الفن، اگر آخر مندوب الف بود و ها ان و ها بود، یعنی مثلا کلمه داشتیم مثل اسدالله، عبدالله، خودش آخرش الف و ها داره، ها اینو چیکارش بکنیم دیگه؟ الف و ها دیگه نمیتونیم بیاریم براش. ها مثلا خواستیم برای آقا عبدالله گریه کنیم، باید بگیم وا عبدالله، این خودش الف و ها داره. همونو میگشیم دیگه. اذا کان آخر المندوبه الفن و ها ان، گوش، که عبدالله لم تلحقه الالف و الها، دیگه الف و های بعدی بهش ملحق نمیشه، فرارن من ثقل لفظ. میگیم چرا؟ میگیم کلمه خیلی عبدالله ها ها اینطوری میشه، یه چیز بی خودی در میاد. فرارن من ثقل لفظ فیندب و مجردن، مجردن یعنی آریان. پس بدون اینکه الف و های اضافه کنیم ندبش میکنیم. نقطه صرفت، دقت. اذا کان الاسم مرکبن، اگر یه اسمی مرکب باشه، درست شد؟ مثل سیبوی، مثل معدی کرب. معدی کرب اسمی که از بزرگان همون اول به قول معروف اسلام بود که شمشیر داشت، سمسامه، خیلی هم به قول خودش زود. دو تا کلمه است به هم چسبیده، مثل بعلبک، درست شد؟ هیچ چیزی نداره، این دو تا به هم چسبیدن، بهشون میگن مرکب. یعنی دو تا کلمه بی خودی اومده به هم چسبیده، مثل بعلبک. بعل یعنی شوهر، بک یعنی کوبید، بکه. این دو کلمه رو به هم ادغام کردن، چسبوندن به هم دیگه، یه کلمه درست کردن. اینا مرکباتن. میگه اذا کان الاسم مرکبن لحقت الالف و ولها آخر عجزهی. دو جز داره دیگه، نه؟ مرکب دو جز داره، معدی کرب، جز اولشو بهش میگن صدر، معدی رو، جز دومش رو میگن چی؟ عجز. میگه الف و ها میچسبه به جز دومش. مثلا اگه خواستیم برای معدی کرب گریه کنیم میگیم چی؟ یا وا معدی کربا، میکشیمش. عجزهی فتقول فی ندبت عبدالملک، عبدالملک اسمی کرد، میگیم چی؟ وا عبدالملکا، وا عبدالملکا. و کذالک حکم الموصول، یه موقع هست شما یه موصولی رو با صلش ندبه میکنید. مثلا فرض بفرمایید کسی که در خیبر رو کند امیرالمومنین بود، میخوای امیرالمومنین رو ندبه کنی براش، مثلا روز 21 ماه مبارک رمضان، میگی وا من قلع باب خیبرا، ها؟ وا من قلع باب خیبراه. این در واقع الف و ها میره میچسبه با آخره، بگید سله، درست شد؟ میگه و کذالک حکم الموصول فان الالف و الها یلحقان آخر کلمت فی السله فتقول وا من سلبه الیهودا، این مسیحی بوده دیگه، کیو به صلیب کشیدن یهودی ها؟ حضرت عیسی رو، این شیطونی مسیحیه دیگه. میگه وا من سلبه سلبه الیهودا، یعنی وای ندبه میکنیم بر کسی که به صلیب کشیدن دورا یهودی ها، که به صلیب نکشیدن، شب بعد براشون مشتبه شد. وا من سلبه الیهودا، من به جای این چی گفتم؟ وا من قلع باب خیبرا، قلع یعنی از جا کند، ولحرکت و البنائیت و اول اعرابیت و تقدر و علا قبل الالف لاشتغال المحل بالحرکت المناسبه. ببین الف و ها رو میاری میذاری، حالا قبلش ممکنه حرکت اعرابی باشه، ممکنه حرکت بنا. مثلا معدی کرب، اون باش چیه؟ معدی کربه، مثل بعل بکه، آخرش مبنی بر فتحه. شما الف و ه رو بیاری میذاری روی حرکه مبنی، میگی وا معدی کربا. عبدالملک، اون کاف ملک مجروره، کسره است، این اعرابیه. ولی باز اگه عبدالملک رو منادا ند بکنی میگی وا عبدال ملکا، اون حرکه اعرابی میره. حالا آخرش حرکه اعرابی باشه، حرکه بگید بنایی باشه، فرقی نمیکنه، حرکه هست میشه، فتحه داده میشه که الف بیاد بشینه تو مهدی کرب، با فتحه میگیره الف میاد روش. تو عبدالملک کاف فتحه میگیره الف میاد روش. میگه ول حرکتو البناییتو، حرکه بنایی، اول اعرابیتو یا اعرابی، تقدر، تقدیر میشه علا قبل الالف، بر قبل از الف. مثلا وا عبدالملک، میگیم اون الملک ها تقدیرن چیه؟ مجروره به کسره است. تقدیرن او اعرابیه. تو معدی کرب میگیم چی؟ تقدیرن مبنی بر فتحه. لاشتغال المحل، چون محل اونی که الف اومده روش مشغول شده به حرکت مناسبه، به حرکت مناسبه با الف، چون الف باید قبلش فتحه داشته باشه. میگه لا یجوز ان یندب الموصول المبدوع به ال. من وقتی نوت بخواستم بگم کدوم موصول رو گفتم؟ وا من، وا من قلع باب خیبرا. میگه نمیتونی بگی وا الذی، یعنی بشه ولذی، اینجوری بگی نمیشه، چون الف لام داره با وا جمع نمیشه. میگه لا یجوز ان یندب الموصول و المبدوع به ال و این اشتهرت صلته، اگرچه صلش مشهور باشه. مثلا میگیم الذی قلع باب خیبر، ولی بازم نمیشه، الذی نمیشه. فلا یقالو وا الذی، یعنی ولذی ذهب فریست الغیره، یعنی ساره، ذهبه یعنی ساره، یعنی ای کسی که شکار غیرتش شد، یعنی غیرتش او رو به کشتن داد. فرض کنید رفتید توی مجلسی که یک نفری برای مثلا فرض کنید دفاع از ناموس خودش کشته شده، شما بگید وا من ذهب فریست الغیره، این میشه. ولی اگه بگید وا الذی، نمیشه. ولو فریست الغیره، ذهب فریست الغیره، مردمی که تو اون مجلس هستن میدونن تو کیو میگی، کی بوده کشته شده غیرتش شده میشناسی، ولی نه. الذی منادا واقع میشه، اما بگو منادا واقع میشه، اما مندوب واقع یشترت و فل اسم المندوب، شرط شده در اسم مندوب چند تا چیز، بعضی هاش اصلا مثل روز واضح. اسمی که میخوایی نوت بکنی باید این باشه، ان یکون معرفتن معینن، معرفه باشه و معین. خب معلومه اگه نکره باشه بشینم سر چی گریه کنم؟ بگم وا رجلا، بعد بگم کیه، بگم نمیشناسم. نمیشه که ان یکون معرفتن معینتن، کل علم، مثل این که علم باشه. و من، من موصوله، البته من موصوله به شرط این که سلش معلوم باشه، بشناسی کیه. ولی اگه سلش نامشهوره نمیشناسن مردم موصولشم. و من الموصولته به سلتن مشهورتن، با سله مشهوره. بعدی ان یکون معرفتن و من ول مضاف الی معرفتن توزهو، یا نه کلمه اضافه شده بگید به معرفه‌ای که او رو بگو. مثلا فرض کنیم میگیم یا وا غلام زیدا، وا غلام بگید زیدا، زید معرفه است، غلامش رو هم چیکار میکنه؟ معرفه میکنه، میفهمن ما داریم برای غلام زید بگید نطبه میکنیم دوزه ها. نه وا عبدالله، این کدومه؟ معرفه است، معینه مثل علم. و وا من ذهب زهیت الواجبی، سله مشهور داره. رفتیم به یه جایی میبینیم یک نفری قربانی تکلیف شده، وظیفه شده، حالا سر وظیفه خودش بگید کشته شده، قربانی وظیفه شده. مثلا یه آدمیه که در مبارزه با قاچاق کشته شده، حالا ما رفتیم وایسادیم داریم ندبه براش میگیم، میگیم وا من ذهب زهیت الواجب و وا فخر الوطن و مجد الامه. ها این الان موصولی بود که صلش مشخصه، این چیه؟ اضافه شده فخر مجد اینا نکرن، اما اضافه شده به الوطن الامه. ای فخر این ملت، میفهمن کیه؟ ای بزرگ این ملت، مجد و عظمت این ملت، میفهمن فایده بله. اصلا موصول معرفگیش به سلش، الا اگه سله مشخص نباشه موصول بگید معلوم. فایدتون لا یجوز ان یکون المندوب المتوجه علیه نکرته، متوجه علیه گفت یا متفجه علیه؟ اون بر متفجه گفت، فرقی نمی کنه چون فجی و فجع و وجع به یه معناست. ولی اون بر گفت المتفجه علیه، این بر میگه المتوجه علیه. میگه نمیشه که مندوبی که المتوجه علیه نکره باشه، ولا معرفتن مبهمتن، یا معرفه باشه اما معرفه مبهم. ها مثلا مثل ضمیر که مرجع نداره، اون شکل معرفه است ولی معرفه نیست که. ضمیر من اصلا بیام الان تو کلاس شما بگم او رفت، میفهمید کیه؟ ولی اگه گفتم زید پیش من بود و او رفت، میفهمید. این میگه ولا معرفتن مبهمتن که از ضمیر و اسم الاشاره، اسم اشاره هم مثل ضمیره، من اینجا چشم میبندم میگم این آمد، صد تا از این جمله ها بگم شون نمیفهمید که. ولی اگه نشونش دادم بگم این اومد، میفهمید. پس اسم اشاره هم بگید معرفه هست اما معرفه مبهمه. ضمیر ابهامش به واسطه مرجع برداشته میشه، اسم اشاره ابهامش به واسطه اشاره کردن که اسم اشارته. ول موصول، موصولم مبهمه، من بگم کسی که، شما چی میفهمید؟ کسی که موصول معرفه است به صلتن غیر مشهورته، اگر صلش غیر مشهور باشه بازم میشه مبهم. درست شد؟ فلا یقال و وار جلا نکرس نمیشه وا انت، معلوم نیست که وا هو. درست شد؟ وا من ابوه تاجرون، خب خیلی ها باباشون تاجره، این ندبه نداره که، سله غیر مشهوره. لعن سامه، چرا اینا رو نمیشه ندبه کرد؟ میگه لعن سامه لا یعرفو من یندبو نادبو، یعنی من یندبو هو ان نادبو، میگه زیرا مخاطبی که این سامه، یعنی مخاطب، مخاطبی که اینا رو بشنوه نمیشناسه کسی رو که این آقا داره براش بگید گریه میکنه ندبه میکنه. حتی یشارکه او فی التبع، اصلا میگیم چرا بشناستش؟ من میخوام گریه کنم برای آقایی، چرا اون بشناسه؟ میگه خب غلط کردید اومدی ندبه میزید، چون من کسی که ندبه میکنه میخواد یه عده دیگر هم با خودش بگی همراه کنه، ندبه اینه، میزنه تو سرش تا دیگران هم بگی. این اینطوریه، ولی نگو دیگری چه ربطی داره، خب دیگری بشناسه یا نشناسه، نه تو ندبه اینو میخواد بگه، میگه ندبه غیر از نداست، ندا من شما رو صدا میکنم باید برگردی، تو ندبه من میخوام گریه کنم، حالا تو بشناسی این که من گریه میکنم یا نشناسی چه تأثیری تو گریه من داره؟ میگه نه تأثیر داره، تو ندبه گریه هرچی دلت میخواد برو گریه کن، ولی وقتی ندبه میکنی تو بین مردم در واقع اونا رو میخوای شریکه بگید خودت کنی، صدا تو به اونها برسونی، خب پس اونا هم باید بفهمن دیگه. میگه حتی یشارکه تا مشارکت کند با این نادب ندبه کن فت توجه، کی مشارکت کنه؟ سامه مخاطب، تا مخاطب با این ندبه کن در توجه درد کشیدن ها باهاش همراهی کنه، او یعذره فی ما یفعل، یا بهش عذر بده در مورد این کاری که این میکنه. یعنی داره میزنه تو سرش، میگه وا ولدی وا ولدی، خب این میگه راست میگه، وا بچهش مرده، ها عذر بهش میده، میگه حق داره. ولی اگه بگه وا رجلا وا رجلا، طرف میگه اوه عذر چی داری گریه میکنی چی شده؟ پس بنابراین ما وقتی ندبه میکنیم یا منظورمون اینه که مردم با ما بگه دلسوزی کنن همراهی کنن، یا اینه که به ما عذر بدن دلشون بسوزه بگن حق داره این گریه میکنه. او یعذره فی ما یفعل. اما المتوجه من، متوجه من یعنی چی؟ یعنی اونی که ازش درد میکشی. ها این لزوم نداره معلوم باشه، این لزوم نداره معلوم باشه. ها میگه وای سرطان وای سرطان، داره از سرطان میناله، حالا طرف حتما باید بدونه سرطان کجاست، مال چیه، لزوم نداره، این داره از اون میناله. اما المتوجه من فیجوز و فیه ذالک، توش ندبه جایزه. ولو لم یکن معروفن للمخاطب، ولو برای مخاطب معروف بگید، نه باشه نشناسه. فتقول و وا مصیبتا، ای مصیبت مصیبت مصیبت، خب مردم میفهمن مصیبت بهش رسیده. ها درست شده؟ نه، این مصیبت کشیده، مصیبت خودش درد داره دیگه، خودش بدبختیه، ای بدبختی ای بیچارگی ای فقر، میگه حالا دیگه این فقر از چی، مصیبت از چی، اصلا دیگه بگید نمیخواد. در متوجه اون منه بگید، شما میتونه نکره باشه، ولی متوجهان علی، متوجهان علی ها حتما باید معروف. ما برای کسی که گریه میکنیم باید مردم بشناسنشون، اما چیزی که ازش گریه میکنیم بگید، مثلا میگه ای وای از بی پولی، مصیبت دیگه بی پولی، ما الان میخوام بشناسن میخوام نشناسن کدوم بی پولی. حکم المندوب، حکم المندوب، حکم المنادا فی الاعراب، حکم مندوب حکم مناداست در اعراب. منم دیدی که ترکیب کردم، همونطور گفتم تو وا من بالا ترکیب کردم، من رو براتون گفتم دیگه، عین مندوب مناداست فی الاعراب ول بنا. یعنی اگه منادای مضاف باشه مثل عبدالله، تو اون وا عبدالله عبد رو چیکارش کردیم، منصوبش کردیم وا عبدالله، درسته؟ ولی اگر یوسف بود میگفتیم وا یوسفو، مبنی بر زم، نشد؟ ای یبنا علی ما کان یرفع به، مبنی میشه بر اون چیزی که رفعش به اونه، ان کان مفردن معینن، مفردن معرفتن، اگه مفرد معین باشه. و ینسب فی غیر ذلک، در غیر مفرد معرفه بگید، منصوب میشه مثل مضاف. فیقال و بولسو، بولس یکی از بزرگان مسیحیته، داره برای او ندبه میکنه، ها بولسو، میتونستم الف بش بذاره بولسا، میتونستم های سکتم اضافه کنه بولسا، ولی اگر بولس باشه بولسا باشه بولسا باشه همش مبنی بر ذمه، فقط یکیش بولسو ذمش رو میبینیم ظاهره، اون یکی ها تقدیریه به خاطر اشتغال محل به حرکت مناسب. و وا امیر الشعراء، یه نفری مرده بزرگ شعرا بوده، میگیم وا امیر الشعرا، ها میبینیم منادای مضاف منصوب میشه، اینم منصوب. این یکی رو نگاه کن، این شبه مضافه. وا حامیان زمار الوطنی، ای مدافع از ناموس وطن، زمار یعنی ناموس، ناموس وطن، یه نفری مرده داریم براش ندا میکنیم ندبه میکنیم، ای حمایتگر از ناموس وطن، ارزش وطن، زمار الوطن میشه مفعول به حامیان، نقطه سرخط. نگاه کن فواید، ان المندوبه ینسب لفظن، منصوب مندوب منصوب میشه لفظن او محلن به فعل محذوف وجوبن، اینو گفتیم دیگه نه، گفتیم به اندوبای مقدر، ینسب لفظن او محلن، لفظنش مثل همین بولوسو چیز، ببخشید لفظنش مثل وا عبدالله، محلنش مثل وا بولوسو، درست شد؟ به فعل محذوف وجوبا تقدیره اندوبو، تقدیرش هم اندوبوس. ان حرکت البنا اول اعراب تقدر، اینم گفتم دیگه، حرکت بنا یا حرکت اعرابی تقدر و علی ما قبل الالف. الان نگاه کن، وا کبدا، این کدوم حرکه تقدیر شده اینجا؟ بوده وا کبدو دیگه، مبنی بر زم می شده، درست شده نه؟ اون الف که آمده زمه شده در تقدیر. پایین نگاه کن، وا حرف و ندا، وا حرف ندا و ندبه، دیگه نگیم ندا و ندبه، حرف ندبه است، حکمش حکم نداست. و کبدا منادا مندوب، منادای مندوب، مبنی علی ذم مقدره، بوده کبدو دیگه، مبنی بر ذم مقدره علی آخره، درست شده نه؟ تقدیرن مبنی بر ذمه. میگه بچه را ذمش ظاهر نشده، میگه من امن ظهوره، مانع شده از ظهور ذمه بر روی دال، اشتغال المحل یعنی دال، اینکه دال مشغول شده به حرکت المناسبه، به حرکت مناسبت با الف یعنی فتحه. الان نگاه کن، واکب دال روی دال یه فتحه گذاشته، حرکت مناسبتی. و هو فی محل نصب، بعد این کبد محلن چیه؟ منصوبه به فعل ندبه یعنی اندوبه، المزمره وجوبن به فعل اندوبه مقدر. حالا بعضی هم گفتن اصلا به یامن چی؟ به وا منصوبه. ول الف و الف مال چیه؟ وا کبده لندبته. ول ها او بگو لسکته، ها برای سکت. ترخیم یه مبحث خیلی کوچیکی انشالله براتون هفته آینده میکنم، بعد مفعول لعجله و مفعول فیه و اینها مباحث مفعول معه دیگه کلن میافتیم توی سرازیری بحثای خاص خوده.